उन्हीं की एक जमात ने हांक लगाई कि ऐ मदीना वालों, तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं, चलो लौट चलो। और उनकी एक और जमात ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगी कि हमारे घर गैर महफूज हैं, हालांकि वो खुले हुए और गैर महफूज न थे, लेकिन उनका पुख्ता इरादा भाग खड़े होने का था।